कौन सीढ़ी चलेगा? प्रसंख्यानवादी हा लोक लोके दर्शन संबद्धम प्रसंख्यानम समीचितम वेदेपि किं तथा तस्यान् न वा तस्तद्विधीयते। लोके प्रसंख्यानं दर्शन संबद्धं समीक्षितं, दर्शन संबंधी प्रसंख्यानं, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान आवृत्ति दिखता है। ऐसे बार बार विचार कर देखने से ज्ञान होता है। षड्जाति साक्षात्कार में शास्त्र का अर्थ चिंतन बार बार करने से ज्ञान होता है। वेदे कृपि किम तथा तस्यात् न वा प्रसंख्यान ज्ञान का साधन होगा, न वा इति अतस्तद विधीयते। प्रसंख्यान यत्न रूप विधान किया जाता है वेद में ज्ञान के लिए, ज्ञान उपलक्षित। लोके शास्त्र पाठादु, शास्त्र का पाठ करके करते करते बार बार करके पूरा शास्त्र का ज्ञान होता है। दर्शन फलेन साधनतया संबद्धम प्रसंख्यानम, दर्शन फलेन दर्शनात्मक फल ज्ञान, दर्शन रूप फलेन संबद्ध हो गया प्रसंख्यान, फलेन संबद्धम प्रसंख्यानम। प्रसंख्यान क्या हो गया? साधन। दर्शन है फल, दर्शनात्मक फल है ना, संबद्ध हो गया प्रसंख्यान साधन तेन साध्य साधन भाव, ये लोके में दिखता है। तद्वत वेदे भी तत् प्रसंख्यान तथा दर्शन साधन वा, इस पर यहाँ भी वेद में वेद वाक्य वेदांत अर्थ में उसका प्रसंख्यान दर्शन का साधन या नहीं है, ये विषय संशय होने पर दर्शनाद प्रसंख्यान उपलक्ष्य दर्शनाद असतोस्मात्। अभी दर्शन नहीं हुआ, असत दर्शन अस्मात् प्रसंख्यान उपलक्ष्य दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यानम विधीयते। दर्शन से उपलक्षित प्रसंख्यान विधान किया, दर्शन अभी हुआ नहीं, प्रसंख्यान विधान किया गया। पहले आया था दर्शन यदि फल होगा तो प्रसंख्यान का लक्षण कैसे बने, उपलक्षण कैसे बनेगा? प्रसंख्यान उपलक्षित दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधीयते। तो दर्शन पश्यत के द्वारा आत्मनि पश्यत, तो विधि किया दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान, दर्शन को उपलक्षण कहा था। क्यों? दर्शन तो होता है प्रसंख्यान का फल, अरे फल उद्देश्य कैसे होगा, फल विधेय कैसे होगा? फल तो उद्देश्य होता है। दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधेय करेंगे तो विशेषण हो जाएगा, दर्शन उपलक्षण को विशेषण करके अभी फल विधेय हो जाएगा, फल विधेय नहीं होता है, ये पहले आया था कल आया था। इसके यहाँ कहते हैं लोक में भी अभी फल अभी प्राप्त नहीं हुआ, दर्शन से प्रसंख्यान का उपलक्षण करके विधेयते प्रसंख्या दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान संबद्ध और संबंध, संबंध बनेगा कैसे, संबद्ध बनेगा कैसे, ये जानने से हो जाएगा। संबद्ध बनेगा व्याकरण से और संबंध बनेगा, बनेगा संबंध, संबंध बनेगा, संबद्ध बनेगा व्याकरण से, कैसे बनेगा? एक आप बताओ कैसे बनेगा? संप्रयोग बंध धातु से गए तो संबंध बन जाए, ठीक है, असंबंध तो बनी है, असंबद्ध कैसे बनेगा? निष्ठा करने से हो जाएगा, बंध से निष्ठा करें तो अनित्यता लोप हो जाएगा। संबद्ध बद्ध करें तो जैसा तो संबद्ध बन जाएगा। तो संबद्ध और संबंध में क्या भेद हुआ? संबंध वाला को कहेंगे संबद्ध, संबंध जिसमें हो संबद्ध हुआ, संबंध उसी में हुआ तो संबद्ध हुआ। संयोग और संयुक्त, संयोग होता है, संयोग जिसमें संयुक्त हुआ, भूत घट का संयोग भूतल में है, इसे भूतल हो गया घट संयुक्त। इसी प्रकार संबंध वाले को संबद्ध कहेंगे, श्लोक में है दर्शन संबद्धम प्रसंख्यानम, अर्थात दर्शन का संबंध प्रसंख्यान में है। दर्शन का संबंध प्रसंख्यान में केन रूपेण क्या संबंध है? साधारणतया इसमें श्लोक में आया, इस टीका में आया, साधन हो गया प्रसंख्यान, दर्शन हो गया फल। दर्शन फल कहाँ दिया? लोके शास्त्र पाठा दो, दर्शन फल न साधनतया संबद्धम प्रसंख्यानम। तो साधन कौन होगा? प्रसंख्यान। प्रसंख्यान संबंध या संबद्ध है? संबद्ध, संबंध नहीं, संबंध किस किस का संबंध हो तो संबद्ध होगा। संबद्ध दो में रहता है, दर्शन और हैं प्रसंख्यान साधन दृष्टम तदव वेदे भी तत्प्रसंख्यान तथा दर्शन साधन न। प्रसंख्यान भी दर्शन का साधन होना चाहिए। इति विषय दर्शन अभी है नहीं कि तो प्रसंख्यान उपलक्षण करके विधियत तय संबंध से लोक सिद्धत्वात् दर्शन और प्रसंख्यान उपलक्षण उपलक्षण हो जाएगा तत्काले सदिति च अन्यमाद। जो उपलक्षण उस समय काल में रहना चाहिए, कोई नियम नहीं। तथा च दर्शन फलत्वेन तद उपलक्षित्ते अस्मिन् प्रयत्ने विधि दर्शन रूप फल दर्शन फलत्वेन तद उपलक्षित्ते अस्मिन् दर्शन उपलक्षित्ते प्रयत्ने दर्शन उपलक्षित वर्ता में विधि है। प्रयत्न का प्रसंख्यान का विधान जो दर्शन उपलक्षित। उत्तम अर्थम दृष्टान्तेन स्पष्ट है। सामान्येन सामान्येन औषधम यद्वज ज्वरनाशोपलक्षितम् दृष्टम कष्टज्वरे पेवम् विशेषेणोपदिश्यते। यद्वत् सामान्येन औषधम ज्वरनाश उपलक्षितम दिष्टम, ज्वरनाश उपलक्षितम दिष्टम सामान्येन औषध ज्वरनाश उपलक्षितम औषधम दिष्टम। ज्वरनाश से उपलक्षित औषध, औषध से ज्वरनाश होता है दिखा गया। तो यदि औषधम ज्वरनाश उपलक्षितम दिष्टम कष्टज्वर पेयम विशेषण उपदिश्यते। कष्टज्वर है सन्निपात आदि बहुत ज्वर हुआ तो वहाँ विशेषण सामान्य तो औषध ज्ञात है ज्वरनाशन, और कष्ट ज्वर होने पर औषध उपदेश किया तो विशेषण विशेष कुछ मिला करके अंग आदि विशिष्ट कर उपदेश करते हैं। ठीक है, मैं यथा औषधम कषायपान आदि साधारण ज्वर निराशी लोकदिष्टम औषधे कषाय कषाय बना करके पान पीते कषायपान आदि दवाई सेवन औषध ज्वर निराश में लोके दृश्य तदेव कष्टज्वर भी कष्टज्वर सन्निपात आदि रूप में निवर्तक नवा संशय होने पर विवक्षित ज्वर निराश उपलक्षितम। अभी ज्वर सामान्य ज्वर निराश औषध है, सन्निपात आदि कष्टज्वर के लिए ज्वर निराश अभी नहीं हुआ तो ज्वर निराश से उपलक्षित औषध विधान करते। विवक्षित ज्वर निराश उपलक्षितम तद हेतु तया ज्वर नाश हेतुत्व न सिद्धम विषम ज्वरनाश हेतुत्व विधीयते। ज्वरनाश हेतुत्व सिद्ध वस्तु है, विषम ज्वर सन्निपात ज्वरनाश हेतुत्व विधान करते उत्तम ही। सामान्य ज्वरनाश हेतु मालूम है और विषम ज्वर के लिए वो औषध देते हैं उपदेश करते हैं। तो विषम ज्वरनाश ज्वरनाश उपलक्षित औषध विधान किया गया है। विषम ज्वरनाश नहीं देखा हुआ नहीं, ज्वरनाश हुआ मालूम होता है तो अवश्य अब विषम ज्वर के लिए उसको देते हैं, अब कुछ मिलाकर देते उसको देते हैं। तो विषम ज्वर नाश उपलक्षित औषध का विधान किया गया। जब औषध सेवन का फल है ज्वर नाश, फल भी विधेयमान का विशेषण उपलक्षण हो सकता है ये देखा। क्योंकि प्रश्न क्या हुआ, दर्शन है ज्ञान प्रसंख्यान का फल, तो प्रसंख्यान प्रत्येत के द्वारा प्रत्यय के द्वारा दर्शन का विधान क्या दृश्य धातु और प्रसंख्यान कैसे तदवाचक शब्द नहीं, इसलिए क्या प्रसंख्यान दर्शन से उपलक्षित प्रसंख्यान का विधान, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधान करेंगे तो क्या हुआ पश्चेत में, कि दर्शन का विधान नहीं होगा, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान का विधान, और फल क्या होगा दर्शन, दर्शन होगा विशेष, हाँ यहाँ इस प्रकार औषध ज्वरनाशक है औषध लिखा गया, विशेष ज्वरनाशक, विशेष ज्वरनाश औषध में नहीं दिखा गया, किंतु तद उपलक्षित औषध का विधान किया जाता है। संशय विवक्षित ज्वरनाश से उपलक्षित, विवक्षित है सन्निपातादि ज्वर, विवक्षित है ज्वरनाश, ज्वरनाश निराश उपलक्षित तद हेतुत्व सिद्धम, विषम ज्वरनाश हेतुत्व विधीयते, ज्वरनाश हेतुत्व सिद्ध है औषध, विषम ज्वरनाश हेतुत्व विधीयते उत्तम ही। पाचनम समनीयम वा कषायम पाए तनम ज्वरितम षडहे अतीते लघ्वन्न प्रतिभोजनम, पाचनम समनीयम शांत कषाय देना है, कषाय क्या क्या पदार्थ मिलाकर बनाते हैं, ज्वरितम षडहे अतीते छः देने के बाद लघ्वन्न प्रतिभोजनम, प्रतिभोजन लघ्वन्न खाने वाले को दे, स्तभ्यंते न विपच्यंते कुर्वते विषम ज्वरम, अब तो उसमें देने पर क्या होगा स्थिर हो जाते हैं, भोजन का पचन नहीं होता है, स्तभ्यंते न विपच्यंते कुर्वन्ते विषम ज्वरम, कौन है भोजन आदि बहुवचन दिया, तत साम्य बलापेक्षी भोजे जीर्ण तर्पणम, साम्य चाहता विषम ज्वर हो गया, वात पित्त कफ का विषम वैषम विषमता, साम्य चाहता है और पचन दुर्बल हो जाता था, बल चाहता है भोजे जीर्ण तर्पणम, उसको खिलाए जीर्ण तर्पणम, जीर्ण हो जीर्ण जीर्यते अन्य जीर्ण करके तर्पण है भोजन, तृप्ति के साधन भोजन, अच्छा भोजन खिलाए जो जीर्ण हो जाए, जीर्ण तर्पण खिलाए, क्रियाभिराभिप्रसम न प्रयाति यदि ज्वर, ऐसे क्रिया से यदि ज्वर समाप्त तो नहीं होता है, अक्षिण बलमांसस्य समेतम विरेचनी, तो विरेचन करके उसको शांत करिए, भोजन कुछ रह गया पेट में विषम ज्वर होता है तो विरेचन करके उल्टी उल्टी करके वो शांत करे, पिता दे निकल जाएगा, किंतु किसके लिए अक्षीण बल मानसस्य, जब बल मानस क्षीण नहीं है तो विरेचन देकर, और दुर्बल अत्यधिक हो गया तो विरेचन नहीं कर सकता है, ऐसा वैदिक शास्त्र में तथा लोके साक्षात्कार साधनत्वेन प्रसंख्यानस्य दीर्घ प्रपाठक आदो दृष्टत्व, दीर्घ प्रपाठक में दिखा गया है, वेदेपि एवं स्यात् न इति संदेह है, स्यादेव इति विशेषण प्रतिविध्यते प्रविध्यते प्रकृष्ण विद्यते, प्रसंख्यान का विधान संभव है, अत्र प्रसंख्यान न साक्षात्कार फलम प्रसंख्यान लौक्य प्रसंख्यान व तत्राह, प्रसंख्यान साक्षात्कार का साक्षात्कार फल को नहीं होगा, कहीं भी किसी अर्थ का बार बार आवृत्ति करेंगे जो अर्थ परोक्ष होता है, शब्द को जितने भी आवृत्ति करो उसका तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, जो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं शब्द प्राण जितने करने पर भी वो साक्षात्कार कैसे होगा, नद्य आश्चर्य पहला निशंति जितने आवृत्ति करो जितने विचार करो प्रत्यक्ष नहीं होगा, अब वहाँ जाकर देखो तो ठीक है, जो लोग शब्द से परोक्ष ज्ञान मानते हैं शब्द की जितने आवृत्ति करने पर भी स्वभाव तो परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष नहीं होगा, साक्षात्कार साधन तो प्रसंख्यान नहीं, प्रसंख्यान न साक्षात्कार फलम प्रसंख्यान, लौक्य प्रसंख्यान अब तो लौक्य में कोई बार बार आवृत्ति करता है तो भी साक्षात्कार नहीं होता है, अप्यज्ञाते अप्यज्ञात फलम साक्षान मांतरे विधि संशयात अभाव निश्चयाभावात प्रसंख्यानं फलायनः साक्षात मांतरे ही अज्ञात फलम विधि संशयात प्रसंख्यान न फलाय अभाव निश्चय अभाव अभाव का निश्चय नहीं होने से प्रसंख्यान न अस्माकं फलाय अज्ञात फलम साक्षात मानतर ही विधि अन्य फल ज्ञात नहीं साक्षात मानतर ही मानतर ही साक्षात अज्ञात फलम अन्य प्रमाण से साक्षात फल ज्ञात नहीं है किंतु विधि देखने से विधि का आश्रय करने से उसका फल ज्ञान होगा। अभाव निश्चय भावात अब फल नहीं होता ऐसे निश्चय नहीं होने के कारण प्रसंख्यानम फल देगा। यद्यपि लोकेपि मानांतरे आगमितरे अज्ञात साक्षात्कार फलम प्रसंख्यानम आगमितर इतर ही अज्ञात साक्षात्कार फलम प्रसंख्यानम साक्षात्कार उसका फल होता है अज्ञात साक्षात्कार फलम यस्य प्रसंख्यान का फल साक्षात्कार अज्ञात वस्तु का कहाँ दिखा गया नहीं दिखा गया पूर्व पीछे ने कहा था दीर्घ पाठ आदि में दीर्घ पाठ आदि में दीर्घ पाठ में ग्रंथ का तो जितने आवृत्ति करने पर उसका साक्षात्कार तो नहीं होता है। तो यद्यपि मानांतरीर आगमितरीर अज्ञात साक्षात्कार प्रसंख्यान अज्ञात साक्षात्कार रूप प्रसंख्यान अज्ञात नहीं तत्फलम साक्षात्कार दृश्यते जितने प्रसंख्यान करने पर आवृत्ति करने से उस साक्षात्कार तो नहीं होगा। तथा विभेदे विधि बलात् फल कल्पनात् साक्षात्कार न प्रसंख्यानाद प्रसंख्यानाद इति अभाव निश्चयाच तदस्माकम अभ्यासिनाम तम प्रसूते यह शंका क्या करते हैं वेद तथा विभेद में विधि बलात् पश्येत विधान किया तो विधात किया तो ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान विधान किया गया फल कल्पना साक्षात्कार विधि बलात् फल कल्पना करेंगे साक्षात्कार हो जाएगा न प्रसंख्यानाद साक्षात्कार प्रसंख्यानाद न भवति इति अभाव निश्चय च अभाव निश्चय नहीं ऐसे कोई वाक्य नहीं प्रसंख्यानाद साक्षात्कार न अभाव निश्चय नहीं होने से अनिश्चय च तस् अस्माकम अभ्यासिनाम अभ्यास करते प्रसंख्यान करें मैंने तम प्रसूते प्रसंख्यानम तम साक्षात्कार प्रसूते जनयति तत्फलक प्रसंख्यान विधि विरुद्धम अनुमान तत्फलक प्रसंख्यान विधि साक्षात्कार दर्शन फलक प्रसंख्यान विधि इसी विधि की वे विरुद्धता अनुमान जो अनुमान करते प्रसंख्यान से साक्षात्कार नहीं होगा अनुमान उसका विरुद्ध हो गया किसके विरुद्ध हुआ साक्षात्कार फलक प्रसंख्यान विधि विधि श्रुति विधि वाक्य विधान क्या प्रसंख्यान का फल है साक्षात्कार साक्षात्कार फलक प्रसंख्यान विधि उसके विरुद्ध होता अनुमान श्रुति के विरुद्ध होगा तो दुर्बल हो गया। श्रुति कहती साक्षात्कार का विधान करती है तो विधि वाक्य है श्रुति है विधि विधि हो गया अनुमान से श्रुति विधि रूप प्रबल है कौन सी विधि है साक्षात्कार फलक प्रसंख्यान का विधान पश्यति इत्यादि अनुमान प्रसंख्यान विधेयर अपुरुषे तया पुरुषोत्पृष्ट अनुमान तो बोले स्वाद केवल अनुमान पुरुष है प्रसंख्यान विधेयर अपुर प्रसंख्यान विधि श्रुति वाक्य अपुरुषेय विधि बलात् फल कल्पना साक्षात्कार न प्रसंख्यानात् प्रसंख्याना साक्षात्कार न भवति ऐसा कोई निषेध नहीं अभाव अनिश्चय च तदस्माकम अभ्यासिनाम तम प्रसूति अभ्यासिनाम प्रसंख्यान बताम अस्माकम साक्षात्कार जनयति प्रसंख्यानम ततस् तत्फलक प्रसंख्यान विधि विरुद्धम अनुमान साक्षात्कार फलक प्रसंख्यान विधि इसी विधि के विरुद्ध होता अनुमान प्रसंख्यान विधि पौरुषे अपौरुषे ही और अनुमान तो पुरुष उत्प्रेक्षित अनुमान तो बलिय अपुरुष उनसे न वैपरीत्यमिति भाव अर्थात प्रसंख्यान साक्षात्कार फल का निश्चय हो जाएगा। ननु प्रसंख्यान दिष्ट फलम इष्टम प्रसंख्यान का फल साक्षात्कार हाँ प्रसंख्यान दिष्ट फल यथेष्ट है किंतु करने के बाद यदि दिष्ट फल नहीं हुआ तो तो अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा प्रसंख्यान, साक्षात्कार फल का नहीं हो तो साक्षात्कार होना चाहिए। तथा च कृष्यादाविव अनंतर फलादृष्ट, कृषि में अनंतर फल होता है, यह अनंतर फल नहीं दिखेगा तो तद अभाव निश्चय अभावात इति असिद्धम। तद अभाव निश्चय अभावात कैसे कहा, अभाव निश्चय हो जाएगा, तद अभाव निश्चय अभावात इति असिद्धम, यह प्रश्न हो जाएगा। अभाव निश्चयाद ऐसा जो तुमने कहा असिद्धम, अभाव निश्चय हो जाए सिद्धांति कहता, अभाव निश्चय हो जाएगा सिद्ध पूर्व पिछले कहते नित्य पश्वादावित पश्वादावेवमेव स्यात् संदिग्धेपि विनिश्चयः खपुष्पे त्वनुपायत्वान् निश्चयोस्ति विपर्यये। पश्वादु चित्र आयोजित पशु काम, अब तुरंत पशु फल नहीं मिला तो भी निश्चय होता है संधि देवी विनिश्चय सियात। और खपुष पे आकाश कुसुम कोई उसका कोई उपाय है नहीं तो वहाँ आगे फल नहीं हुआ तो विपर्य निश्चय होती, वहाँ निश्चय होगा कोई फल है नहीं तो कुछ उसका साधन भी नहीं है। ठीक है मैं चित्राफले पसादु अनंतरम अदृष्टे भी चित्राफल चित्रायोजित पशु काम पशुआदु चित्राफले चित्रादि फले पशुआदु चित्रादिनाम फलम चित्रादि फल पशुआदि पशुआदि फल है अनंतरम अदृष्टे भी अनंतर नहीं दिखने पर भी कि जन्मांतर भवति न वा इति विचार करने पर निश्चय होता होगा इस जन्म नहीं तो अगले जन्म होगा। नित्य अभाव अनिश्चयात अन्य जन्म में नहीं होगा इस अभाव का निश्चय नहीं होने से फल होगा। विधान क्या गया तो विदेश भवत्येवेति कल्प्यते, विधि वाक्य होने से पशुरूप फलम भवत्येव इसी जन्म में नहीं होता अग्र जन्म में होगा। एवं प्रसंख्यान फल साक्षात्कार अनंतर मधुष्य भी प्रसंख्यान फल साक्षात्कार अनंतर प्रसंख्यान गया तो नहीं दिखने पर भी कालांतर तस्मात तद भवति न वा इति चिंता करेंगे प्रसंख्यान से अभी फल आगे होगा या नहीं होगा चिंतायम। कृष्यादि फलवत अभाव निर्धारण आद कृष्यादि फल में तो अभाव का निर्धारण हो गया किंतु प्रसंख्यान का फल अभी नहीं होगा करके निर्धारण कृषि करेंगे तो नहीं हुआ वर्षा मन्य हो करके नहीं हुआ किंतु प्रसंख्यान करने का तो अभी नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा ऐसा निश्चय नहीं होगा। कृष्यादि में अभाव का निश्चय हो जाता है अभाव अनिश्चयात विधान क्या विदेश कालांतरीय फल निश्चय होती कालांतरीय फल निश्चय अभी नहीं हुआ आगे होगा कालांतरीय फल निश्चय होगा। अतो न कारिरादि तुल्यम प्रसंख्यान कारिरिया वृष्टि काम योजित वृष्टि फल वहाँ जन्मांतर वृष्टि के लिए कारिरिया का नहीं संदेश नहीं होगा तो वहाँ अब तुरंत फल होना चाहिए। कारिरिया के समान प्रसंख्या नहीं क्योंकि चित्रादि समम चित्र आयोजित पशु काम पशु काम चित्रायोजित विधान किया गया तो फल मिलेगा इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। कार्य आगत इसी जन्म वृष्टि के लिए इसी जन्म के लिए यदि होता है तो फल नहीं दिखेगा तो अभाव निश्चय हो जाएगा इस जन्म के नहीं तो अभाव निश्चय नहीं होगा तो चित्रा समान है अर्थात क्या होगा प्रसंख्यान का फल साक्षात्कार अभी नहीं तो कालांतर में होगा अगले जन्म तक तो बहुत देर है इसी जन्म में प्रसंख्यान अभी नहीं होता आगे कालांतर में पाँच साल एक साल के बाद भी हो सकता है अब यदि नहीं होगा तो कालांतर माने जन्मांतर माने संदिग्धम अपनी फलम विधि अनुरोधन सिद्ध्यति। अच्छा पूर्व सिद्धांति कहता है संदिग्ध फल भी विधि अनुरोध से सिद्ध हो जाएगा तो आकाश कुसुमादु तद अनुरोधन सत्वम स्याद आकाश कुसुमादि में भी विधान के आगे तो फल हो जाएगा क्या आकाश कुसुम रूप फल कोई कर्म करें तो आकाश कुसुम फल मिल जाएगा तो संदिग्ध होने पर फल हो जाए इतना संख्या ख पुष्पे तो अनुपाय तो उसका कोई साधन ही नहीं अविद्यमान तुच्छ है तथा तुच्छत्वादेव उपाय साध्य किस उपाय साध्य नहीं, कपुष्प कपुष्प अविद्यमान उपाय से उसका कोई साधन है ही नहीं। न भवते वेति सत्व विपर्य निश्चय, किसी उपाय साध्य नहीं उनसे, न भवते सत्व विपर्य निश्चय, सत्व का अभाव निश्चय हो जाएगा, अस्थि निश्चय अस्थि। अतो न विधि बलात् नभ नलिनादे सत्ता, कोई विधान करेंगे तो आकाश में नलिन कमल हो जाएगा, विधि बलात् अभी नहीं होने पर भी विधि बलात् उसकी सत्ता हो जाए। पहले उसे नभ नलिन तुच्छ होने के कारण उसका कोई साधन ही नहीं, तो विधि वाक्य से उसकी सत्ता कैसे मानेगी तुच्छ की। नापि तद्याम सत्ता उद्देश्य कश्चित अस्थि विधि, अच्छा ऐसे कोई आकाश कुसुम की सत्ता के उद्देश्य कोई विधि वाक्य है, ऐसा तो नहीं है। पूर्व पीछे सिद्धांति क्या कहेगा, पूर्व पीछे कहता है सत्ता प्रसंख्यान से अविफल नहीं होता तो कालांतर हो जाएगा, सिद्धांत की तरफ से इसे संदेह होने पर मानेंगे तो आकाश कुसुम भी कहीं किसी कर्म का फल हो जाए, तो प्रसंख्यानवादी कहता है ऐसे तो कोई विधि नहीं आकाश कुसुम के लिए कोई कर्म करने के लिए, और आकाश को तुच्छ होने से उपाय साध्य ही नहीं, वैसा निश्चय हो जाएगा न भवते वो, और कोई विधि भी नहीं है इसलिए आकाश कुसुम के लिए दृष्टांत नहीं होगा। अर्थात अन्यत्र संदिग्ध होने पर भी विधि बोला तो फल निश्चय हो जाएगा, जैसे चित्रायाग में हुआ। ननु प्रसंख्यान नियोगम अंगीकृता वेदांतानाम तनिष्ठतम इष्टम, यदि अब प्रसंख्यान नियम नियोग विधि मानोगे तो वेदांत में क्या होगा, विधिनिष्ठ हो गया, प्रसंख्यान के विधान क्या गया। तत् माना भवात वस्तु सिद्ध उपरी, यदि प्रसंख्यान विधान में वेदांत का तात्पर्य हो गया तो और वस्तु को तो आत्मवस्तु को बोधन कराने के लिए कोई प्रमाण, वेदांत प्रमाण तो किसके लिए हुआ, प्रसंख्यान विधान के लिए, आवृत्ति विधि के लिए हुआ, तो वस्तु बोधन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं रहा, तो प्रमाण नहीं रहने से माना भाद वस्तु सिद्ध, यदि आत्मवस्तु एक वस्तु सिद्ध नहीं होगा तो किसके लिए प्रसंख्यान विधान करना, न प्रसंख्यान विधि विधि, जिस विषय वस्तु से वो सिद्ध होगा तो उसके लिए प्रसंख्यान विधान करेंगे, प्रमेय सिद्ध प्रमेय असिद्ध किम विषय का प्रसंख्यान विधान करेंगे, न प्रसंख्यान विधि होगी, न वस्तु न सिद्ध हो शाब्द ज्ञान आवृत्ति, वस्तु पहले सिद्ध नहीं तो किसी विषय के शब्द ज्ञान की आवृत्ति, प्रसंख्यान क्या है, शब्दजन्य ज्ञान होने के बाद उसकी आवृत्ति, तो शब्द ज्ञान की आवृत्ति करके पहले वस्तु को सिद्ध हो शब्द से कम से परोक्ष तथा एवं एवं केचित व्यवस्थाप्य प्रसंख्यान विधिम पुनः ऐकात्म ज्ञान तात्पर्य तस्यापि संति युक्ति भी। एवं केचित प्रसंख्यान विधिं व्यवस्थाप्य तस्यापि युक्ति भी ऐकात्म ज्ञान तात्पर्यम इच्छन्ति, प्रसंख्यान विधि को मान करके प्रसंख्यान विधि व्यवस्थाप्य प्रसंख्यान विधि मान करके, प्रसंख्यान तो विधि है फिर प्रसंख्यान विधि है तो वेदांत का तात्पर्य एकांत ऐकात्म ज्ञान में होगा, तस्य वेदांतस्य ऐकात्म ज्ञान तात्पर्य युक्ति भी इच्छन्ति, युक्ति से फिर ऐकात्म ज्ञान में तात्पर्य, वेदांति क्या कहता है एकात्म वस्तु एकात्म बोध में तात्पर्य है, यदि विधि में तात्पर्य हो जाएगा तो एकात्म बोध नहीं होगा, और ये क्या कहते हैं प्रसंख्यान विधि मान करके व्यवस्था करके फिर युक्ति के द्वारा कोई वस्तु ज्ञान नहीं होगा तो प्रसंख्यान कैसे होगा, प्रसंख्यान विधान अनुपपत्या युक्ति करके सिद्ध करेंगे तो एकात्म ज्ञान में भी तात्पर्य है, एकात्म ज्ञान तात्पर्य तस्यापि चंदी युक्ति है। तत्वमादि अभिधा श्रुते वस्तु पर सिद्धांति के अनुसार वस्तु पर के प्रसंख्यान विधि से वक्षमान उपपत्ति भी तस्य सत्वात् प्रसंख्यान प्रसंख्यान विधि से आगे युक्ति के द्वारा कहेंगे वस्तु तत्वों से वाक्य का शेष है, न वस्तु असिद्ध्या प्रसंख्यान विधि असिद्धि, पूर्व पीछे का अभिप्राय वस्तु असिद्ध्या प्रसंख्यान विधि असिद्धि न, क्योंकि वस्तुपरक हो गया तत्मस्यादि बाकी अविद्या श्रुति से, और प्रसंख्यान विधि, प्रसंख्यान विधि से आगे युक्ति से बताएंगे उसका शेष हो जाएगा। तो वस्तु असध्या प्रसंख्यान विधि नहीं होगी, ये बात नहीं। उत्तरीत्या प्रसंख्यान स्वयं विधि स्थापयित्वा, प्रसंख्यान को विषय करने वाले विधि, प्रसंख्या प्रसंख्यान विषय विधि स्थाप्य, श्लोक में ना प्रसंख्यान विधि व्यवस्थाप्य, प्रसंख्यान विषय को विधि स्थापन करके पुनर्वस्तु सिद्धि शंकायाम, यदि प्रसंख्यान विधि वेदांत का तात्पर्य होगा विधि में, तो ऐक्य आत्मतत्व वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? असिद्धा शंकायाम सिद्धंकायाम अभिधा श्रुतेर वस्तुपरत्वाद, अभिधा श्रुति तत्त्वमस्यादि वाक्य शब्द वस्तुपरक है, तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात इधर प्रसंख्यान विधि मानेंगे और अभिधा श्रुति से वस्तुपर मानेंगे। तज्जन्य वस्तु ज्ञान तत्त्वमस्यादि वाक्य से वस्तु ज्ञान होने तात्पर्य मानेंगे। प्रसंख्यान विधिरपि वक्षमान उपपत्ति भी छन्ति, प्रसंख्यान विधि का भी वस्तु ज्ञान तात्पर्य मिशन्ति, प्रसंख्यान विधि है और प्रसंख्यान विधि का भी तात्पर्य वस्तु ज्ञान में मानना पड़ेगा। किसी वस्तु का प्रसंख्यान करने के लिए विधान किया गया, प्रसंख्यान विधान किया गया तो वेदांत वाक्य से वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो प्रसंख्यान विधि कैसे होगी? ऐसे अध्यापन विधि मानते प्रभाकर, साध्याय अध्यय तो अध्ययन विधि ना अध्यापन में, और आचार्य काम अध्यापन करेगा तो शिष्यों का अध्ययन अपने आप हो जाएगा, अध्ययन विधि नहीं मानने पर भी सिद्ध हो जाएगा। तो अध्यापन विधि से साध्याय अध्येतव्य में अध्ययन विधि नहीं मान करके अध्यापन विधि से शिष्य का अध्ययन सिद्ध। यहाँ इस प्रकार क्या हुआ, प्रसंख्यान में विधि है, प्रसंख्यान का विधान किया तो उसका किसी विषय का प्रसंख्यान होगा, विषय सिद्धि होगी वेदांत वाक्य से, अविधा श्रुति से तत्त्वमस्यादि वाक्य से अर्थ सिद्ध होगा, तो तद विषय प्रसंख्यान विधान किया जाएगा। ये कोई कहते कौन सा कि हाँ 21 नहीं तो 21 तो 30 हाँ, प्रसंख्यान विषय विधि स्थापयित्वा वस्तु सिद्धि संख्या होने पर, शंका होने पर अभिधा श्रुति वस्तु पर के तज्जन्य वस्तु ज्ञान में तात्पर्य प्रसंख्यान विधि का भी, विधेर भी तत्मस्थित है वस्तुबोध होगा, और प्रसंख्यान विधि का भी उसमें तात्पर्य वक्षमाण उपपत्ति भी युक्ति से कैसी इच्छन्ति, इच्छन्ति युक्ति भी आगे नन विधे शेषित्व अविद्या श्रुते शेषत्व इति स्थिति। अभी विधि प्रसंख्यान विधि शेषी हो गया और अभी तत्व से अविद्या श्रुति उसका शेष, विपरीतम कुतो स्थितिर, विपरीतम कुतो गुण प्रधानत्व स्थितिर, विपरीतम कुतो गुण प्रधानत्व तथा विधे शेषित्वम अविद्या श्रुति शेषत्वम इति स्थिति विपरीतम। तो यहाँ विधि प्रसंख्यान विधेरपि वस्तु ज्ञान तात्पर्य कहते, तो वस्तु ज्ञान तात्पर्य हो जाए तो वस्तु ज्ञान शेषी हो जाएगा और अविद्या श्रुति शेष हो जाएगा। किंतु विधि शेषी आप प्रधान मानते, अविद्या श्रुति शेष है, तो यहाँ विपरीत क्यों गुण प्रधान भाव, गुण हो गया अविद्या श्रुति नहीं प्रसंख्यान विधि, प्रसंख्यान विधि का तात्पर्य वस्तुतः एकत्व बोध में, ये यदि मानेंगे मुख्य तात्पर्य हो गया बोध में, प्रसंख्यान उसका अंग होगा, उसके द्वारा ज्ञान होगा, तो गुण प्रधान विपरीत क्यों हुआ? तत्रा विधि स्वातंत्र पक्षे ही किलैकात्म्यं न सिद्ध्यति तच्छास्त्रं विधि निष्ठत्वान् न स्वरूपेऽर्थवादतः। विधे स्वातंत्रम, विधि स्वातंत्र पक्ष ही एकात्म किलो न सिद्धति, वो क्या कहते हैं, विधि स्वतंत्र हो जाएगा, प्रसंख्यान विधि मुख्य हो गया प्रधान है, तो एकात्म सिद्ध नहीं होगा। तो शास्त्र विधि निष्ठत्व एकात्म क्यों नहीं होगा, वेदांत शास्त्र शास्त्र विधि निष्ठ हो गया, विधि में तात्पर्य हो गया तो एकात्म सिद्ध नहीं होगा। न स्वरूपे, स्वरूपे उसका तात्पर्य नहीं, अर्थवाद तो स्वरूप का ही कथन किया तो अर्थवाद हो जाएगा, स्वरूप में तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए मुख्य एकात्म मान करके और विधि उसका शेष मानेंगे, प्रसंख्यान विधि। यद्यपि वेदांतेभ्यो अन्यत्र विधे शेषित्वम, वेदांत से अन्यत्र कर्मकांड विधि शेष शेषी है और कहीं कहीं अविधा श्रुति शेष होगा, गौण होगा, उत्सर्ग। तथापि यह तस्याव प्राधान्यम, यहाँ अविधा श्रुति प्रधान है और विधि वाक्य गुण है, न तस्य गुणत्व गुणत्व, अविधा श्रुति गुणत्व नहीं, अन्यथा वस्तु सिद्धे। प्रसंख्यान विधि को प्रधान मानेंगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो यापि विधि प्राधान्य वस्तु सिद्धे रुक्ता, यदि विधि प्राधान्य हो तो वस्तु का सिद्धि सिद्धांति भी कहता है। आ किलैति न च विधि प्रधान वाक्यम वस्तुबोधकम वाक्य भेदादिति, ये शब्द आता। यदि विधि प्रधान वाक्य होगा और वाक्य वस्तुबोधक नहीं होगा, वस्तु भेदादि कथम विधि स्वातंत्र्य वस्तु सिद्धि, विधि प्रधान होगा तो वस्तु सिद्धि क्यों, तथा तस्त्र विधिनिष्ठ हो गया। विधि प्रधान तो शास्त्र क्या हो गया, विधिनिष्ठ हो गया, विधिनिष्ठ हो गया तो वस्तुबोधक नहीं होगा। विधि वाक प्राधान्य तत्त्वादि वाक्यम ऐक्य न परिवर्षति, यदि विधि प्रधान हो गया ऐक्य में तात्पर्य परिवर्षण नहीं होगा। विधि परत्व अर्थवाद से अधिक्षादि विरुद्ध स्वार्थे मानत्व युगा, विधि परत्व अर्थवाद से प्रमाण नहीं होगा स्वार्थ, अधिक्षादि विरुद्ध जो अर्थकथन है तत्त्वमस्यादि प्रत्यक्षादि विरुद्ध है। तत्त्वमस्यादि वाक्य अर्थ प्रत्यक्षादि विरुद्ध होने के कारण आदित्य उपादि के समान हो जाएगा, अर्थवाद हो जाएगा, स्वार्थ मान तो असिधो अयुगाद। अतो वस्तु सिद्धि मिच्छता, यदि वस्तु सिद्धि चाहते हो तो विधि को गुण मानना पड़ेगा। विधेर गुणत्वम अविधा श्रुते से प्राधान्य वेदांत से मंतव्य, ये पूर्व पक्षी का है, वेदांत प्रधान हो जाएगा और विधि को गुण मानना पड़ेगा, किंतु ये सिद्धांत सिद्धांत नहीं। किस प्रकार प्रसंख्यान विधि हो सकती है पूर्व पक्षी बताता है। नन तात्पर्य वो तो वाक्याद ऐक्य सिद्ध हो, यदि ऐक्य में तात्पर्य है ऐसे तात्पर्य वाक्य से ऐक्य सिद्ध हो गया फिर प्रसंख्यान विधि क्या जरूरत है, कृतम प्रसंख्यान विधि ना सिद्धांत की तरफ शंका। पूर्व पक्षी कहता तरा अपि शास्त्रात् प्रपन्नेस्मिन् पारुक्षानपहारत तत्साक्षात्व प्रसंख्यान विधीयते। अविद्या श्रुति तत्त्वमस्यादि वाक्य से ज्ञान तो हो जाएगा किंतु परोक्ष ज्ञान शास्त्रात् प्रपन्ने अस्मिन् पारोक्ष अनपहार, तो परोक्षत्व से अनपहार अपहार नहीं होगा, परोक्षत्व रहेगा। शब्द से ज्ञान हुआ तत्त्वमसि वाक्याजन ज्ञान हुआ किंतु शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है, परोक्षत्व रहेगा। तो साक्षात्करणाय प्रसंख्यान विधीयते, परोक्ष ज्ञान परोक्षत्व रहेगा, साक्षात्कार करने के लिए प्रसंख्यान विधान है। तत्त्वमादि वाक्याद ऐक्य प्रतीते भी ऐक्यता ज्ञान हो जाएगी किंतु परोक्ष तद्गत तद्गत तद्गत पारोक्षस्य बिना साक्षात्कार मध्वस्ते साक्षात्कार अध्वस्ते तद्वंशी साक्षात्कार सिद्ध है प्रसंख्यान विधि। तद्गत पारोक्षस्य अध्वस्ते है बिना साक्षात्कार, साक्षात्कार के बिना तद्गत पारोक्षत्व से वाक्यजन्य बोध में परोक्षत्व रहेगा, वाक्यजन्य परोक्षत्व का ध्वंस नहीं होगा, परोक्ष से ध्वस्त अध्वस्त साक्षात्कार बिना, साक्षात्कार के बिना तो बोध तत्व सिद्ध वाक्यजन्य बोध में परोक्षत्व रहेगा, उसका ध्वंस नहीं होगा, अध्वस्त अत तद्वंसी साक्षात्कार से तद्वंसी परोक्षत्व का ध्वंस करने वाले साक्षात्कार की सिद्धि के लिए प्रसंख्यान विधि, प्रसंख्यान करेंगे तो साक्षात्कार होगा। वस्तु साक्षात्कार से प्रसंख्यान विधि अधीनत्व किम शास्त्रेण, यदि वस्तु साक्षात्कार प्रसंख्यान विधि के अधीन है, फिर शास्त्र उसको बताने के लिए क्या जरूरत है? इति आशंक्य मानेन मानेन विषया सिद्धौ तद्दिदृक्षा वियोगतः प्रसंख्यान विधि न स्यात् सहापि मननादिभिः प्रमाण से विषय की सब सिद्धि नहीं होगी, प्रमेय इत्यादि तद्दिदृक्षा वियोगतः जिज्ञासा दर्शन इच्छा जिज्ञासा साक्षात्कार की इच्छा का वियोग हो जाएगा, विषय सिद्ध होने का दिदृक्षा नहीं होगी, तेरे प्रसंख्यान विधि नहीं बनेगी, मननादि भी सह सह भी प्रसंख्यान विधि न, विषय सिद्धि माननी पड़ेगी प्रमाण से। तो उनका अभिप्राय क्या होगा? तत्वशादि से विषय की सिद्धि हो जाए परोक्ष, और उसके उद्देश्य से साक्षात्कार करेंगे, प्रसंख्यान मानना पड़ेगा। बेहतर शास्त्र में वस्तु सिद्ध हो, ऐक्य रूप वस्तु प्रमेय वस्तु की असिद्धि होने पर तो साक्षात्कार इच्छा होगा, तो कोई वस्तु प्राप्त होने पर साक्षात्कार इच्छा होगी, वस्तु की सिद्धि नहीं तो क्या इच्छा होगी? ऐक्य रूप प्रमेय शास्त्र से ज्ञान तो नहीं होगा तो साक्षात्कार इच्छा नहीं होगी। प्रतिपन्न तो नियमाद दिदृक्षाया नियम, साक्षात्कार इच्छा का नियम का प्रतिपन्न ज्ञात है, अन्यतः तद सिद्धे, अन्य प्रमाण से यदि उसकी सिद्धि नहीं होगी, साक्षात्कार मुद्दिश्य प्रसंख्यान विधि सोपाय न स्याद, यदि अन्य किसी प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी तो प्रमेय के साक्षात्कार को उद्देश्य करके प्रसंख्यान विधि उपाय के साथ न साध, अतः शास्त्र न वस्तु ज्ञातव्यम, इसलिए शास्त्र से वस्तु ऐक्य वस्तु को जानना पड़ेगा परोक्ष रूप से, उसके उद्देश्य प्रसंख्यान विधा उसके अनुवाद करके अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रसंख्यान विधि है। ननु शास्त्रेण तज्ज्ञानम चेद अनुभूतमेव, शास्त्रेण तज्ज्ञानम चेद, ज्ञानम चेद ज्ञातम चेत नहीं, ठीक है, ज्ञानम भवति शास्त्रेण तज्ज्ञानम जातम, शास्त्र से ज्ञान यदि हो गया परोक्ष रूप से ज्ञान हो गया तो अनुभूतमेव, ज्ञान अनुभूत है कि शास्त्र से यदि ऐक्य का ज्ञान हो गया तो ऐक्य का अनुभव हो गया, और के किसके लिए फिर प्रसंख्यान करना? अर्थात तो वेदांत क्या कहेगा, ज्ञान हो गया तो वही तो हमारा ज्ञान इष्ट है, पूर्व पीछे कहना है वो ज्ञान परोक्ष है फिर अपरोक्ष करना। शास्त्रेण तज ज्ञानम चेत, ज्ञानम जातम चेत अनुभूतमेव, अनुभूत हो गया वस्तु क्योंकि ज्ञान अनुभव एकत्वाद, अन्यथा तद अज्ञानमेव, अन्यथा तद अज्ञानमेव तस्य अज्ञानमेव अस्ति, वस्तु यदि ज्ञान अनुभूत नहीं हुआ उसका ज्ञान है अज्ञान, इति साक्षात्कार उद्देश्य न प्रसंज्ञान विधि, अन्यथा तद अज्ञानम, अज्ञान तो पाठ होता तो वस्तु अज्ञातम, हाँ तद अज्ञानम निरुकर्म माने होगा, नहीं तो तद वस्तु तस्य अज्ञानम अस्ति एव, अज्ञानम न निवृत्तम अस्ति एव, तद अज्ञान निवृत्त नहीं साक्षात्कार उद्देश्य न प्रसंख्यान विधि, क्योंकि वस्तु का अज्ञान जब वस्तु ज्ञात ही नहीं हुआ तो साक्षात्कार उद्देश्य प्रसंख्यान कैसे विधान होगा? ज्ञान हो गया तो अनुभव हो गया, अनुभव हो गया तो फिर प्रसंख्यान जरूरत नहीं, यदि अनुभव नहीं हुआ तो फिर साक्षात्कार उद्देश्य प्रसंज्ञान विधि नहीं हुई, अतः श्रुति श्रुतेर्ज्ञातात्मवृत्तान्तो ननुभूतमपि स्वकम् स्थानकं वाञ्छत शास्त्रात् प्रसंख्यानं विधीयते। श्रुतेर ज्ञाता आत्मवृत्तांत, ज्ञात आत्मवृत्तांत ये न अनुभूतमपि स्वकम् स्थानकम् वाञ्छत, अनुभूत नहीं हुआ फिर स्वकम् स्थानकम् उसमें स्थिति चाहता है, सामान्य ज्ञात हो गया इसे स्थिति चाहता है अनुभूतम अननुभूतम अपि स्वकम स्थानकम आच स्वस्थान स्थिति इच्छा करता हुआ पुरुष शास्त्रात् प्रसंख्यान विदे, तो उसके लिए शास्त्र से प्रसंख्यान विधान किया जाएगा साक्षात्कार की स्थिति के लिए। यो ही पुरुष व्युत्पन्न तत्मादि वाक्यात् प्रतिपन्न स्वरूप विषय वार्ता प्रभृति, वाक्य से उसका ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान, प्रतिपन्न स्वरूप विषय, स्वरूप को विषय करने वाले वार्ता प्रभृति, उसके वार्ता प्रभृति आदि सब समझ लिया। यद्यपि तेन यद्यपि स्वरूपभूतम पद अनुभूतम, स्वरूपभूत जो पद स्वरूप है वो अनुभव नहीं हुआ परोक्ष ज्ञान हुआ, तथापि शास्त्र प्रामाण्यात् प्रसंख्यानात् तत्वानुभव भविता इति निश्चयात्। शास्त्र प्रमाण है प्रसंख्यान से तत्व अनुभव होगा, तत्काम से पश्चिद इत्यादि न प्रसंख्यान विधि बुद्धि, जो चाहता साक्षात्कार उसके लिए पश्चेत में ती प्रत्येक द्वारा दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधान किया गया। शास्त्र से वस्तुबोधत्व प्रसंख्यान विधायित्व भिन्नार्थत्व वाक्य भेद सियादंक्य सिद्धांति कहेगा, तो शास्त्र वस्तुबोधक हो गया वस्तुबोधी और प्रसंख्यान विधायकी विधायक, तो भिन्नार्थ हो गया भिन्नार्थ होते वाक्य अर्थ वाक्य भेद होगा इति आशंक्य, फिर उत्तर देता है पूर्व पक्षी स्व्यापार मुखे नैव शास्त्रम स्वार्थवबोधकृते न तो व्यापार विरहान ना तो द्विकर्ता श्रुते। शास्त्र स्व्यापार मुख्य है ना शास्त्र, शास्त्र तो प्रमाण है स्वार्थ बोधकृत अपने अर्थ को बोधन कराएगा शास्त्र प्रमाण है, किंतु कर्ण व्यापार के द्वारा ज्ञान कर फल देगा, कुठार कर्ण है आश्चर्यचेदन के लिए कि स्व्यापार के द्वारा ही अपने कार्य करेगा। शास्त्र इस प्रकार प्रमाण है, प्रमाण कर्ण है ज्ञान कराने के लिए, किंतु ज्ञान कराने के लिए शास्त्र जब प्रमाण हुआ करण है सब व्यापार मुख्य नहीं वो कार्य व्यापार के द्वारा, और व्यापार के बिना करण केवल कार्य करेगा ऐसा तो नहीं होता है, न तो व्यापार विरहत व्यापार के बिना कुठार छेद नहीं होगा। अतः श्रुते द्विकर्ता न द्विकर्ता तो दो का करने वाला बोधन करना और विधान करना, प्रसंख्यान विधि और इधर शास्त्र ज्ञान कराना, दो नहीं ज्ञान के है और व्यापार क्या हो गया प्रसंख्यान, ज्ञान का साधन बोधन कराएगा प्रसंख्यान के द्वारा, तो फिर दो नहीं हुआ ना, कर्ण कुठार ने छिंद्याद उद्यम निपातन व्यापार के द्वारा कुठार से द्वेदन होगा, तो उद्यम निपातन व्यापार और कुठार उपकरण दो विधान ऐसा तो नहीं है, कर्ण विधान कर दिया कर्ण तो व्यापार के द्वारा होगा, ऐसे इसी प्रकार यहाँ विधान कर दिया शास्त्र प्रमाण है बोधन कराएगा व्यापार हो गया प्रसंख्यान, तो दो विधि नहीं है तो प्रसंख्यान के द्वारा ज्ञानजनक हो जाएगा। टीका में शास्त्र से प्रसंख्यान व्यापार, प्रसंख्यान व्यापार होगा तद्वारा तो तसे स्वार्थ बुद्धित्वात्, शास्त्र स्वार्थ बुद्धि होगा प्रसंख्यान के द्वारा, अर्थद्वय भावते दो अर्थ नहीं हुआ न वाक्य भेद एक ही ज्ञान के लिए हो गया। प्रसंख्यानाख्यम व्यापारम बिना न स्वार्थ बोधिता इति, प्रसंख्यान नामक व्यापारी के बिना शास्त्र स्वार्थबोधक नहीं है, यदि शास्त्र से उत्त व्यापारवत्व व्यतिरिक द्वारा साधयति, शास्त्र में प्रसंख्यान रूप व्यापारवत्व है व्यतिरिक कहते, न तो व्यापारी के बिना कोई करण कार्य नहीं करेगा न तो व्यापार विरहत। विधि द्वारा वस्तुबोधेन वाक्यस्य न द्विकर्ता इति फलितमः, अभी विधि के द्वारा वस्तुबोधक वाक्य द्विकरण नहीं हुआ कि वस्तुबोधक वाक्य हो गया और प्रसंख्यान उसका हो गया व्यापार, तो व्यापार विधान किया ना तो द्विकर्ता, द्विकर्ता का तो स्वप्रधान अर्थ द्वय बोधिता, दो अर्थ का बोधन करे दोनों प्रधान होगा तो वाक्य भेद होगा, एक प्रधान है और एक व्यापार से गौण होगा तो द्विकर्ता नहीं, अथा स्वप्रधान दो अर्थ द्वय बोधकत्व नहीं। प्रसंख्यानस्य शास्त्र व्यापारत्वे तेन व्यवहितम शास्त्रम न स्वार्थम बोधयति इति आशंक्य। शंका करके प्रसंख्यान यदि शास्त्र का व्यापार होगा तो प्रसंख्यान से व्यवहित शास्त्र हो गया, शास्त्र विषय प्रसंख्यान तब ज्ञान होगा, व्यापार से व्यवहित हो जाएगा तो शास्त्र ज्ञान जनक नहीं होगा। तो पूर्व विषय कहेगा नहीं, व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं होती। व्यापारी कुलाल पुत्र कुलाल पिता कर्ता नहीं होता, कुलाल अन्यथा सिद्ध होगा। किंतु व्यापारी न जैसे दंडी भ्रमी व्यापार कुठार उद्यम निपतन व्यापार, व्यापार से व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं होता है। याग जन अदृष्ट व्यापार के द्वारा याग अन्यथा सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ प्रसंख्यान रूप व्यापार से शास्त्र अन्यथा सिद्ध नहीं होगा। इतना ओम।